الباب التاسع والأربعون ومئة باب جواز قول المريض أنا وجع أو موعوك أو ورأسا ونحو ذلك إذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع. مريض کا یہ کہنا کہ مجھے تکلیف یا شدید تکلیف یا بخار ہے یا ہائی میرا سر وغیرہ بلا کراہت جائز ہے، بشرطی کہ اللہ سے ناراضی اور جزع فزع کے اظہار کے طور پر نہ ہو. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کو بخار تھا، میں نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا اور کہا آپ کو تو بہت شدید بخار ہے، آپ نے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے. بخاری و مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي، وذكر الحديث. متفق عليه. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس شدید درد میں جو مجھے لاحق تھا میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے. میں نے عرض کیا میں جس حالت کو پہنچ گیا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں مالدار آدمی ہوں لیکن میری وارث میری ایک ہی بیٹی ہے. پھر باقی حدیث بیان کی. بخاری و مسلم. وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضی اللہ عنها ورأساه، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل انا ورأساه، وذکر الحدیث. رواہ البخاری. قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہائے میرے سر کا درد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں کہتا ہوں ہائے میرے سر کا درد، اور باقی حدیث بیان کی. صحیح بخاری.